Pieniądze pod blokiem wystarczy tylko po niedzielę. Zabijcie sioma. Pierdolę legalną pracę, bo jaki w tym sen? Podgania biznesowe, skybar, panorama. Kluczyk na recepcji, bo tam ty podparkowania. W środku marynarki, złoty haft, Montana. Nie będę się z wami bić, przed dziura wie kolana. Szyby przyciemnione jak w okularach Cartier. Błyszczy się felga, odbija jak błyszcze lakier. Jedność na Suzuki, piesce, wywyższyć luki. Napalone laski, czarne dresy, białe buty. Przesiąka syf, mamy coraz gorszy kontakt. Bieda to mój wróg, który kiedyś mnie wychował. iPhone i trzy nokie bez symlocha. Hardcore, to codzienność na tych blokach. Zaplątane sprawy na stole, rozdane karty. Zero strachu w oczach, kradzione złoto i fanty. Pieniądze pod blokiem wystarczy tylko po niebezpieczeństwo. Pierdolę legalną pracę, bo jaki w tym sens? Spotkania biznesowe, skybar, panorama. Kluczyk na recepcji, bo tam ty podparkowania. W środku marynarki, złoty haft, Montana. Nie będę się z wami bić, przed dziura wie kolana. Szyby przyciemnione jak w okularach Cartier. Błyszczy się felga, odbija jak błyszcze lakier. Sztuka to jest brud. Rap w telefonach, kiedy dzwoni do mnie blud. Michel to jest mood, wylewam na dłonie arc brud. Nie rozmawiam z psami, brud, suk. Ekip jest salut, testuję wydolność moich płuc. Znów temperatura to mój wróg. Wyjebane mam na twoje smuty. Jaram dobry skun, nie interesuje mnie co mnie mówi tu. Pieniądze pod blokiem wystarczy tylko po niebieś. Pierdolę legalną pracę, bo jaki w tym sens? Biznesowe, skybar, panorama. Kluczyk na recepcji, bo tam ty podparkowania. W środku marynarki, złoty haft, Montana. Nie będę się z wami bić, przed dziura wie kolana. Szyby przyciemnione jak w okularach Cartier. Błyszczy się felga, odbija jak błyszcze lakier. Biorę go za szmaty, obsrany idzie do skrytki. Musiałem rozjebać świeżo położone płytki. A sam właściciel, skrępowany przez trytytki. Biorę jego hajs, potem na klipie jak 50. Kula to mój spryt, a wiem działam sobą w godzie. Na łopakach biegi szybko zmieniam w samochodzie. Suki mają parcie, a więc myślę o głodzie. Zaraz mamy gości, a więc wykrzy się na brodzie. Spotkania biznesowe, skybar, panorama. Kluczyk na recepcji, bo tam ty podparkowania. W środku marynarki, złoty haft, Montana. Nie będę się z wami bić, przed dziura wie kolana. Szyby przyciemnione jak w okularach Cartier. Błyszczy się felga, odbija jak błyszcze lakier.